Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Gümbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Sevgili dinleyiciler, sizlere günaydın. Güzel pırıl pırıl bir çarşamba da para fıştık. Efendim Şenol Bey. Bombayı patlatıyorum müşterinle. Şenol Bey, siz ne zamandır bomba için benden izin istiyorsunuz? Nasıl yani? Siz bombayı patlatacağınız zaman zaten patlatıyorsunuz. Müsaadenle falan demenize gerek yok. Ne diyorsun şimdi, patlatayım mı bombayı yani? Tamam, patlat işte, onu diyorum. Müsaadene gerek yok. Sanki bir şey istesek onu yapacaksın. Ne istiyorsun sen ya? Nasıl ne istiyorsun? Ne istiyorsun sen söyle. Ne diyorsun şey abi, bomba diyordunuz, şimdi bir ne istiyorsun diyorsun. Hayır, bir istediğin varsa onu söyle, önce onu yaparım da ondan sonra bombayı yaparım. Bomba oğlum bu, bombayı nasıl patlatsın, bomba. Senin istediğini önce yaparım istesin. Benim istediğim şey belli senelerdir Şenol Bey. 7 yıldır ben sizden tek bir şey istiyorum. Şu Ankara trafiğini bir anlatın diye. Anlatın diye ne? Ne? Ne? Anne, Şevki'ye geç, bir anlamıyorum ki seni. Ankara trafiğini bir anlatın diyorum. O kadar helikoptere biniyorsunuz, yollara bakıyorsunuz. Bir onu yapın, ondan sonra ne bombaysa patlatın yani. Bombayı... Şimdi o zaman önce trafiği mi vereyim, sonra mı bombayı patlatayım? Ne diyorsun sen? Ya Şenol Bey, manyak konuşmayın. Yani trafiği vereceksiniz, verin. Vermeyeceksiniz de hemen bombaya geçelim. Bombaya mı geçelim? Neye gülüyorsun ya? Neye gülüyorsun? Yok, gülmüyorum bir şeye. Hocam bombaya geçin. Ama neye güldüğünü söyler misin? Ya gülmüyorum bir şeye, bir sinirim bozuldu. Neye bozuldu sinirim? Ya bombadan ürktüm de ondan böyle bir güleyim dedim arada. Bombadan ürkecek bir şey yok Şevki'ye, gel bomba hoşuna gidecek. Ha kesin öyle. Kesin öyle. Ama bu bombada sana da bir çimdik var. Ne demek birine bir çimdik olmak, ne demek yani? Ne? Neymiş o? Patlatıyorum o zaman. İsteyse Şevki'ye geçin, böyle boş boş konuşmayın. Hele bir bombamızı patlatalım, ondan sonra her şey ortaya çıksın, açık açık konuşalım. İyi, buyurun patlatın. Ama öncesinde... Ya öncesi var, sırf bomba istiyoruz. Bomba, sadece bombayı istiyorsun. Şevki'nin dinleyicisi, siz de herhalde bu işe şahitsiniz. Şevki'ye sapıttı, ne yaptığını sapıttı ve bizden bomba istiyor. Şevki'ye geçin, umarım bu bomba hoşuna gider. Evet Şenol Bey, bizim de tek beklentimiz bu. Şenol bugün bayrak gelsin, bir bomba patlatsın. Tek beklentim. Ne oldu yani, yeni kaset mi yapıyoruz? Ne alakası var ya? Televizyon programı mı? Haydi, ne alakası var? Gene mi evleniyorsunuz? Yok, hiç alakası yok. Zaten evliliğimi sen mahvettin. Şenol Bey, o konuya bir daha girmeyin. Evet, tabii. İyi, o konuya girme, bu konuya girme. O bombayı patlatma, bu bombayı patlatma. Şenol, size her tarafınız bomba. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sen de fena değilsin Şevki'ye gel. Sen de patlarsın bu girişle. Şevki, hadi konuya geçelim ya. Nedir bomba? O zaman Şevki dinleyicide sizlerden de destek alarak bombamı patlatıyorum. Patlat hadi, patlat. Patlatıyorum, patla. Neyi patlatıyoruz? Şevki, çakacak. Yani tamam. He. Şevki'ye geçeyim. Milletvekilliğine adaylığımı koyuyorum. Alo. Yani ne oldu bomba? Bir gün bürtüyü duyamadım. Şenol Bey, ben sizin meselenizi anladım. Teşekkür ediyorum Şenol Bey. Benim meselem artık daha iyi bir dünya, daha iyi bir Türkiye'ye bunları... Yok, ben genel olarak sizin sıkıntınızı anladım hayattaki. Benim sıkıntılarım belli. Yani kendimce başka şeyleri de düzeltmek de en başta sıkıntılarım. Şenol Bey, ben onu değil de yani... Genel olarak sizin bu dünyada, bu hayatta neden bir adım ileriye gidemediğinizi anladım. Yani ne denmiş o? Geç kalıyorsunuz Şevki Bey. Geç kalmakla ne alakası var Şevki'ye geçir. Ben sana ne diyorum, her sabah 8-10, 8-15 falan gibi buradayım diyorum. Ne alakası var ya, ben onu mu diyorum? Yani geç kalmaktan benim başka ne anlayabilirim? Yani her zaman olaylar olmuş, bitmiş, bir şeyler durulmuş, konu kapanmış. Siz ondan sonra açmaya çalışıyorsunuz. Bu evet hayır yarışmasında da böyle oldu. O efendim ne bileyim, bu televizyondaki yarışmalara katılma konusunda da böyle. Hep geç kalıyorsun. Her şeye geç kalıyorsun. Olmuş bitmiş olay, hep bir daha sonundan bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bitti yani. Seçim bitti, şey bitti. Ne demek yani bu şimdi? Nasıl ne demek bu şimdi? Bitti seçim. Nereye aday oluyorsun sen? Ben genel olarak aday olmuş. Ben sana demedim ki seçileceğim diye. Ne o zaman? Sen bana niye sesini inceltiyorsun? Tamam şey ama ne... Hayırlı olsun özellikle. Ha, bu kadar işte. Şey hayırlı olsun deyip şey yapacaksın. Tamam, hayırlı olsun. Hadi bravo. Bombamız da patladı. Şehal Bey milletvekilliğine aday oldu. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Bu mu bomba şimdi? Biraz daha kasayım mı? ne yani? Ya biraz daha. Madem bombayı be. O zaman tamam. Korsan bir CD satacağım. Ne? Korsan bir CD satacağım. Bu mu bomba yani? Bu gene bir daha yani, bu da gene biraz artık gecikmiş bir şey. Ya o zaman ne yapayım? Ders alacağım. Geçti. Kapandı konu. Turizme giriyorum o zaman. İyi, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tamam işte. Yaz sezonu bitiyor neredeyse. Ha, bu da mı olmadı? Yani bir şey Şenol Bey, siz de yani bir karar vermiş gelmiştiniz yayına. Ne o 50 tane karar değiştirdiniz şimdi. Milletvekili dediniz, tamam. Hayırlı olsun dedik, biz bir şey demedik ya. Korsan bir şey dedi. O zaman korsan macera filmi tipi bir şey ister misin Şevki'ye gel? İsterim Şenol Bey. Vermiyorum. Vermiyorum, çatla o zaman. Çatla, bana ne, vermiyorum korsan bir şey. Kapatayım ben Şenol Bey telefonu. Kameralar güzel, bütün hevesim kaçtı ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederiz. Meclisin genel bir değerlendirmesi dün yaptık. Değerlendirme değil de kim girdi, kim girmedi, kaç evet, kadın milletvekili. Bugün de isimler üzerinden bir kısa bilgi vereceğiz. Bilmiyoruz ki hiç isimleri, neyse öğreneceğiz sayende, buyursunlar. Valla yeni mecliste 58 tane Mehmet var. 23 tane Mustafa, 25 tane de Ali var. Ya bana çok fazlaymış ya. Ne, hangisi var? Ya birini arayacağın sabah Mehmet diye bir şey yapsan 58 tane adam dönüp bakacak ya. Ama ön isimler dahil mi? Çünkü mesela Mehmet Ali var. O Mehmet Ali iki kategoride de mi sayılıyor mesela şimdi? Hem evet, Ali'de hem Mehmet Ali. Abi ikisine de sayılır. Şey var. Mehmet Emrah'ın halıcı var. Mehmet miydi? Mehmet'i tabii ya. Şimdi o Mehmet olarak mı geçiyor? Emrah'ın olarak mı geçiyor? Hem şeyden? Mehmet olarak geçiyor hem çünkü Emrah'ın bazıları olarak kullanmıyor. Benim de göbek adım var mesela. Kullanıyor muyum? Bakayım bir dakika. Onu bir kayıtlara bak. Kullanmıyorum. Kırmızı çıktı. O yüzden ona göre bir şey yapılması lazım. Bilmiyorum. Yine David Palmer bu sene de giremedi meclise. Öyle bir şey var. De hiç David yok mesela mecliste. 58 tane Mehmet varmış. Bu yarın bir gün yine sokak röportajlarında sorarlarsa yazın abi bunu bir kenara. Tamam. Açıp olmayın ondan sonra. Öyle. Kim soracak canım sokak röportajlarında? Ne bileyim ya, abi şey öyle şeyler oluyor ya. Bilmem ne bakanı kim falan diye soruyorlar ya. Ha. Ankara'nın milletvekillerini sayar mısınız? Mehmet dersen ne oluyor? %10 şansın var işte neredeyse. Tabii 58 tane olduğuna göre. Ankara'nın 29 tane milletvekili var. Hangi birini sayayım? Ben tanıdıklarımı sayayım. Mehmet falan diyerek kaç tanesini tutturmuş olursun. En azından. Doğru. Buyurun başka böyle kısa mi? Kısa siyasete her gün değineceğiz bu kadar. Birer dakika. Ver payı. Oftay girerken masaydı. Birkaç tane bu. Haber var dediniz bu. Birinci haberi verdim demeyin Oktay Bey. Birinci haberi verdik abi. Yapmayın yahu. O zaman çok işimiz var. O zaman madem siz siyasete girdiniz, biz de siyaset dışı diyoruz. Siyaset dışı nedir? Bilim teknik dünyası tabii ki ne yapmıyor? Kaynıyor. Seçimleri bekliyorlardı. Kaynıyor. Son araştırmaların sonuçlarını vermek için. Tabii ki keşke yani araştırma yok. Bu sefer müspet ilimlerde bir gelişme. Efendime söyleyeyim, bir teknolojik harika yeni bir buluş. Artık biliyorsunuz hemen hemen hepimizin cebinde ne var? 3-5 bir... 3-5 kuruş bir şey 3-5 var. Kuruş. Jeton var bende. Jeton var. Bak Oktay'da jeton var. Anahtar var. Anahtar var. Ve onun dışında ne var? Tabii Ego bileti ki mi? Ego bileti değil mi Oktay? Ego bileti. Çok cüzdan güzel var. Cüzdan var. Cüzdanın çakmak içinde var. Ne var cüzdanın içinde? Ne kartı var? Ne kartı var? Ne kartı kredi olabilir? Kartı. Kredi kartı var değil mi? Artık kredi kartı ne yapılıyor hemen hemen? Cüzdanlarımıza kadar girdi. Japonların geliştirdiği sistemle artık bundan böyle kredi kartları nedir? Out ya da başka bir deyişle aus Onun yerine ne kullanacağız? Barnaklarımızı kullanacağız. Böyle bir reklam vardı. Hatırladınız mı reklamı? Böyle saat maat falan o tip bir şey kullanılıyordu. Evet, tamam. Ama işte who let the dogs out diye de bağırıp tamam. Köpeğe mama alıyor. O adama ben bayılıyorum ya. Köpek bunu kovalıyor ama adam gidiyor ona yemek veriyor. Ne kadar kaliteli bir çünkü hareket. Çünkü yemek vermezse kovalamaya devam edecek. Reklamın esprisi o. Bravo. Bak anlamışsın. Adamın doğru okumuşsun. Değil. Doğru okumuşsun ama adamın gönlü de zengin. Sen çünkü büyük poşet almış. Ya? Sen niye izin veriyorsun Fahir'i istediği konudan konuşmasına? Ben bugün Fahir'i beklerken Özcan abiyle şeyde o sizin karşıdaki şeyi gördüm Fahir. Huzur evini. Neydi oranın adı ya, bak o kadar da aklım. Gönül Köşkü. Gönül Köşkü huzur evini. Orada 4 tane adam bahçeye çıkmışlardı. Aynen böyle konuşuyorlardı işte. Herkes başka bir konuda mı konuşuyordu? Herkes başka. Aynı anda. 4 tane sohbet dönüyordu. İstediğin herhangi bir 4 ayrı sohbet ve hiçbir sohbet birbirine karışmıyor. Çok enteresan. Evet, o Kaptan Kusto görmüş onu. Buyurun efendim. Bundan sonra parmaklarımızı kullanacağız. Gittin bir alışveriş yapacaksın. Sen mesela o sizin bölgede alışveriş yaptığın kasap var ya. Evet. Şen kasap. Şen kasap, ha. Ondan sonra gidiyorsun. Gay butcher diye. Şeyler öyle biliyor. Turistler. Orada mesela et aldın. Tamam. Güzel etini aldın. Akşam ne diyeceksin? Ayrancıya da sizin bölge demiş olman Ege'ye yürüdüğü için. Seçim bölge. Ama onun sizin bölge. Bölgede kasap var. Aa, doğru, Oktay'ın da bölgesi. Ama aşağı yukarı diye ikiye kısma ayırıyorum ben. Ayrancı aşağı ve yukarı olmak üzere aşağı kısmından. Sen. Ya. Yukarı kısmından ben. Aşağı kısmından Oktay. Tamam. O kısımda kendinizi artık ayarlayın. Biz aramızda öyle zaten şey yapıyoruz. Yukarıdakiler artık, aşağıdakiler falan diye. Aşağı yukarı kavgasına son diyorum ben. Teşekkür ediyorum. Neyse. Eti aldın. Akşam ne yiyeceksin? Ne diyeceksin? Et yiyeceğiz. Et yedik. Et yedik diyeceksin. Yedikten sonra. Onu et yedik dedikten sonra diyeceksin. Ama ne yapacaksın? Ne yapacağım ben? Adam bakıyor sana. Para bekliyor. Para bekliyor. Ben sana bir parmak diyorsun. Parayı boş ver. Tak. Parmağı takıyorsun. Hoşuna giderse bedava mı? Ne? Nasıl hoşuna giderse bedava? Bu parmak ne biliyor musun bu parmak? Ne? Para, bunun her bir milimetre karesi para. Onu ne kadar oraya soktun tak oradan çektiler. Nereye sana. Nereye sokuyorsun ya? Ete mi sokuyorsun? Ya şimdi benim gördüğüm kadarıyla buraya böyle düğme tipi bir şey yapmışlar da bu düğme gibi değil. Yani böyle delik tipi bir şey oraya sokuyorsun. Tamam mı? Oradan ne kadar yapıyor? Sokarsan o kadar mı çekiyor? Hayır canım. Mesela çok et aldın bayağı bir sokuyor musun? Ufak bir şey aldım mesela, bir kutu kola aldın, azıcık mı sokuyorsun? Yani o şeye göre değil canım, ne kadar sokuyorsan. Yani ne kadar ekmek, o kadar köfte gibi. Nereden bir şey. Nereden biliyor makine parmak soktuğunu? Tanıyor, neden biliyor musun? Çünkü senin ne yapıyor? Damar sistemini tanıyarak. Damar sistemi mi? Tabii. Daha güzel bir şey vardı, parmak izi dedikleri. Onu düşünmediler herhalde, damar sistemini mi? Olur mu sadece parmak izi? Parmak vallahi izi olsaydı her şey parmak iziyle çözülürdü. Damar sistemine gel. Damar üstüne binerse tehlikeli o zaman. Tak, ne oldu? İki kere çekiyor. İki kere mükerrer çekim olur ve bu durumda ya yargıya intikal eder. Manyak manyak şeyler getiriyorsun ya. Damar sistemi deyince parmak gelmiyor ki akla. Nasıl gelmiyor ya? Tabii canım, yani bir sürü şey var damar sistemini gösteren. Mesela nabız. Bir saniye dönüyorum. Bir saniye size döneceğim. Bir nabız. Sonraki nabız sistem mesela. Şey olursa bağırsak sistemi diye. Of, efendim eskiden olur. Siz parmak sokuyordunuz. Şimdi bağırsak sistemi olduğunda ödeme için biziz. Bu şey, böyle elinde job gibi bir şeyle gelirse satıcı. Sistem. Üstünde ışıklı. Dit dit dit dit dit aldıklarını tutuyor. Orada fiyatlar çıkıyor. Beyefendi şuraya geçin diye. Tabii şimdi hatta o kayan tezgah var ya. Eşyaları koyuyorsun. Ondan sonra sen de olmuyorsun. Çömelip böyle kasaya doğru yaklaşıyorsun. Bu mudur sistem şimdi? Abi kötü sistem. Yani en kötü sistem bile sistemsizlikten iyidir. O düşünceden yola çıkarak iyi diyorsun. İyi kötü bir sistemimiz var. Bence ona sahip çıkalım. Mesela sinir sistemi de olabilir yarın öbür gün. Sinir sistemi mi? Tabii. Ne kadar sinirli olduğuna göre mi tanıyan bir sistem? Hayır yani anladım. Oradan da şey yaparak. Sen bu arada damar sistemini az önce tarif ediyordun. Atladığımı zannetme. Nabız diye girdin. Devam edelim hocam. Evet abi. Yani parmaktan damar sistemini çözeceğine. Evet. Direkt bilekten nabza mı diyorsun? Tabii canım, daha bir sürü başka yer geliyor benim aklıma. Veya şuradan hani boynun altından ölçüyorlar ya nabzı. Ölmüş mu diye. Filmlerde görüyoruz. Ha, evet. Veya oradan da ölçebilirim. Alından tanınabilir. Alından öpersin, ateşi var mı yok mu hem oradan anlarsın. Hem de alında şey de olabilir yani, orada alın yazısına bakıp bu adam ileride zengin olacak, tamam şimdiden biz buna kredi açalım falan da olabilir. Çok güzel ya. Bak gördün mü yani. Niye mühür dönemi yok ya? Niye mühür kullanmıyor kimse? Mühür çünkü biraz zahmetli bir şey. Yani imza yerine mühür kullanılsa ben bunu... Onu eritmen lazım bir süre, bal mumunu. Neyin bal mumu ya? Mühür dediğiniz için... bal mumu mu? Tabii, havalısı öyle. Bal mumunu eriteceksin, ondan sonra yüzünü bu sizin şey dediğiniz kırmızı değil mi? Hı-hı. Böyle kırmızı. Evet. O senin dediğin belediye mühürü ya. Ben onu demiyorum. Benim dediğim şey. Yani mesela yok, imza kraliyet atıyorsun mühürü de öyleydi, ben gördüm. İmza, evet. İmza atıyorsun. Onun yerine mesela mühürü olsa herkesin. Yüzüğü, mühüye. Mesela mühürü olsa. Onu taşısa böyle hani kağıda imza yerine onu bassa yani. He. Tuğra gibi düşündüm ben onu. Güzel olabilirmiş aslında. O olur ya. Ama o zaman başkasının eline geçerse mühür ne olacak? Sahip olacaksın ona. Parmağın başkasının eline geçerse. O zaman mühürün üstünde böyle bir şey olabilir. Scanner gibi bir şey. Orada parmak izinden mühür süper, şeyini bak tanır. Tamam. Öyle olmasa madem da madem teknoloji basma var, istediğimiz gibi kullanalım. Bakın doğru, ben size kolaylıkların hepsini açıyorum önünüzü ve siz de bakıyorum ki. Bence çok yaman espriler çıkar. Ne gibi? Yani şimdi mesela süpermarketlerde falan tezgahtar olarak kasalarda duran genç kızlara bir takım bıyıklı bıyıklı senin hayalinde bir adamlar var ya. Hı. O hayalinde adamlar yapacağım değil, bir adam var. Yani aslında o bıyıklı bıyıklı adamlardan ziyade 15 yaşında bir takım gençlerin hormonal etkilerle yapacağı şakalar var. Hanımefendi, o zaman ben parmağımı falan filan diye. Yazık değil mi o genç kızlara da orada? E canım, onlar da şey yaparlar. Öyle bir durumda yanında bir görevli var ya, normalde torbaların içini dolduran. Hı hı. Onun eline bir şey vereceksin. Bak ne kadar sistem ne kadar karışıyor ama. Ama sistem anda karışıyor olur mu canım? Onun parmaklarını. Gizli işsizlik yapıyor. Bizim şeyler yani, bak böyle vururdu cetvelle. İlkokuldayken böyle dik tutuyorsun parmaklarını. Üstten vurduğun zaman böyle diklemesine. Aha. Yani böyle lak diye oturttuğun zaman o bayağı bir canını yakar. Öyle canını böyle yakar. Yapan gençlerin mesela ya öyle veya çekmedi, tırnak sökme gibi ben bir şey düşündüm şu kart anda. Kart çekmedi şey mi olacak? Cık cık cık. Bir daha deneyeyim falan diye şey tabii mi olur? Silip tekrar oradan yalatıp tekrar geçirmeniz gerekebilir. Ama millet şimdi adam burnunu karıştırıyor. Evet. Ondan sonra orada ödeme yapıyor. Sonra aynı deliğe ben de parmağımı sokuyorum. Keşke burnunu karıştırsa sadece. Bin tane şey yapıyor adam yani. Tabii canım, parmaklarımızı. O zaman bir parmağımızı mesela bu seçimde oy kullandık. Ne oldu? Her parmağımız şey oldu mu? Olmadı. Olmadı. Bir parmak. Bak şu anda kuaför çırağı gibi duruyorum ben. Vallahi böyle ya, bütün sinirlerim bozuldu bunu gün boyunca böyle taşıma. Şimdi bunu ayırdım ya. Evet. Ben biliyorum artık bilinçli seçme. Yani bilinçli seçmeyi derken bilinçli vatandaşım ne yapıyorum? Burnunla herhangi bir şey burnunu karıştırabilir misin? Hayır. Alarm verecek. Sistem çalışacak. Benim halkla paylaştığım parmak. Evet. Yani bu senin kamusal parmağın. Ha. Bu benim kamu parmağım. Parmağım. Bu parmağım ne parmağım? Kamu parmağım. İşaret parmağım. İşaret parmağım. İşaret parmağımla ne yapıyorum? İşaret. Bu da bal parmağı. Ha, bu da bal parmağı. Bunu böyle lak takıyorum. Yani tek parmağı ona ayıracaksın ve ona bir alarm mekanizması. Bence bunlar, o zaman sadece küçük parmak da olabilir. Onunla kulak kaşıyor millet ya. Doğru, küçük parmak. Çünkü kulak böyle tık tık tık tık tık, o çok uygundur kulak kaşımak. Mesela Oktay'ın parmakları biraz iriceme ya. Evet. Her parmağa girmez bu adam. Ama benim kulağım da iri. Kulağım yani tam da oturuyor yani. Yani Oktay'cığım işte küçükse şu oturur. Diğer bunu oturtmaya çalışsan oturmaz o. Yok, yaman oluyor zaten. Ya işte benim de demek istediğim şey bu. Herkes bu parmağını kullanıyor. O yüzden tek parmağı ayıralım. Hayır, ne diyorsun yani? Ne yani? 67. Ne? Radyo. 67 diyorum. 67. Özen Film ve AFM sinemalarının katkılarıyla. 60 milyon kişi her hafta onları izliyor. 60 ülkede 20 farklı dilde tam 18 yıldır televizyondalar. Ve bu kez beyaz perdeye geliyorlar. Dünyanın en ünlü ailesiyle buluşmaya hazır olun. The pit tracks get on the ceiling. Simpsonlar sinema filmi. The Simpsons Movies. Tweet. 26 Temmuz Perşembe saat 21.30'da Ankara AFM Ankamol sinemalarında. Davetiye kazanma şansı radyonuzda ve radyo.com.tr'de. Did I save the day? Actually, you doomed us all. Go! Radyo Otti. Şimşonların filmine önümüzdeki saat içinde davetiyeler vereceğiz sevgili dinleyiciler, aklınızda olsun. Buyursunlar efendim. Şimşonların tanıtımında da Burak Can konuşmuş. Hemen başka bir adam ondan sonra İngilizce'ye çeviriyor. Fark ediyor musunuz Burak Can söylediğini? Halbuki Burak Can'ın mükemmel yabancı dili var. İşte ses karışmasın. Kendi kendine yani de yapabilirdi yani. Ben onu bir radyo programında dinlemiştim. Hangi radyo programında? Kendi radyo programında. Çok güzel İngilizce konuşuyordu valla. Üstelik de yabancı birisiyle aynı. Hatta yabancı demiş ki sen Türk olamazsın demiş. Böyle mükemmel bir İngilizceyle. Ona çok bozulmuştu. Olur mu canım, hemen Burakcan oradan tak cebinden çıkarmış bayrağı. Buna ne diyeceksin? Nüfus kağıdında adamın kafasını atmış. Adam şaşırmış. Mosmor olmuş. Mosmor olmuş. İki de tokat çakınca ne oldu demiş. Sonra adamı kesip demiş yemişler mutfakta. Hmm. Sanatçı o mıymış, yediğimiz o adam mıymış ya? Hmm. Ben ne diyorum, bir sert. Sası sasıydı. Hmm. Mustafa Topaloğlu'nun uzaylılığından herhalde hiç bahsetmedik değil mi biz yayında? Hiç bugüne kadar bahsetmediysek 1500 defa mı? Vallahi bahsetmek durumundayız galiba. Çünkü bu fikri kimin verdiği ortaya çıktı bugün itibariyle. Nasıl böyle bir fikir verilebiliyor ya? Bir insan başka bir insana sen uzaylı ol deyince onun aklına nasıl yatar? Şimdi şöyle evet olmuş. Doğru, uzaylılık fikri çok hoşuma gider. Artık gazetelerde haber olmuyorum, ne yapmalıyım diye dertlenmeye başlamış Mustafa Topaloğlu zamanın birinde. Böyle evet. Bir dert. Ondan sonra bu karşısındaki kişi de, ki çok iyi tanıyoruz bu karşısındaki kişiyi, uzaylı olduğunu söylemelisin demiş. Durup dururken. Sonra da kalkıp gitmiş. Kitaplar varmış orada. O kitaplara kafa atmış. Ondan sonra bir masalara vurmuş. Bardağı almış, yemiş bardağı. Sonra elini ısırmış. Oktay, bütün yemiş okları benim kaldı. Üzerime döndürüyorsun ama benim öyle bir durumum yok. Hayır, ne alakası var ya? Hayır canım, yani bu bahsediyor. 400 yaşında. Sen, bir ara ben bile kendimden şüphelendim. Lan ben böyle bir şey yapmış mıydım diye. Hayır. Ondan sonra uzaylı olduğunu söylemesi tavsiyesi verdikten sonra bu manyak hareketleri yaparken bu tavsiyeyi veren kişi... Sonra Mustafa da olur mu canım, ne alakası var, kim inanır buna falan filan dedikten sonra kabul etmiş ve bugün olanlar ortada. Sonunu söylememiş değil mi? Bu işten iyice manyağa çıkınca adım nasıl sıyrılacağım konusunda bir şey. Yok işte, ona dertlendiği için herhalde böyle bir açıklama yapıyor zaten Mustafa Topaloğlu. Yani herhalde bıktı mı artık, nedir bu şeyden? Erol Büyükburç mu? Erol Büyükburç. Ya şimdi Erol Büyükburç hatırlarsanız bu bardağı kırdığı olay sırasında şey demişti. Ben şey hop ona ona hop diye. Demek adam ben doğru söylüyor. Nasıl oynadı ben öyle diye. Evet doğru. Gerçekten çok iyi biliyormuş. Niye kendisi uygulamadı onu? Bazı şeyleri çok güzel açıklardı. Abi işte yani. Bu şey var ya, yani bazıları olayı çok iyi biliyor da. Yani uzaylılık ona daha çok yakışıyor gibi. Biz uzayda saçlarımız hiçbir zaman beyazlamaz. Diye hiçbir zaman uzamaz. Teknolojisini çünkü keşfettik insanlardan 20 yıl önce falan diye. Onun bir genç çıkmış aslında, kendi fikriymiş de. Kendisini de uygulayacakmış. Mustafa Topaloğlu çıkmadan önce bir genç adam çıkmış karşısına, demiş ki böyle beyaz sakallı genç bir adam. Sersesi keser sesi. Kesmezse kötektir. Hakkı demiş. Ondan sonra Erol Hakkı Devrim Mustafa gelmiş arkada hop ensesinden tutup lak çekmiş yukarıya. Hakkı Devrim mi? Böyle kısa kısa dünyadan kısa hop, kısa bari, bana, devam ediyoruz. Ayakkabılarımı çıkarıp fırlatacağım sana. Peki o zaman ben de madem teknoloji dedik, az önce bir yeni buluştan bahsettik. Size burada marka bahsedebiliyoruz değil mi Oktay rahatlıkla? Hayır, seçim abi. Yasakları bitince göre. Hayır hayır. Bir özel marka diye. Bir özel marka. Beta UST. Bir özel marka. Duydunuz herhalde daha önce de çeşitli kereler, mükerrer kereler. Beta UST. Değil mi? Yabancı geldi mi size? Bence yabancı gelsin amaca, çünkü yabancı. Almanca kursu veren bir şirket değil mi bu? Bildiğim kadarıyla. Almanca kursu vermiyor ama Alman Beate Uhse firması değişen zevklere uygun olarak artık yeni tarz ürünler piyasaya çıkarmayı planlıyor. Ne ürünleri piyasaya çıkarıyormuş bunlar eskiden? İşte aşk çantalarına çıkarıyorlar bunları. Aşk çantası. Aşk çantası biliyorum ben onu ya, böyle kalp şeklinde. Ha, çok isminde. Tatlı bir şey. Çok tatlı ve geçen gün bana mail olarak geldi. Ben içindekileri sayayım sana. Sakın birisi sana öyle aşk çantası gönderirse açma. Olur mu? Canım ne var? Bombalı aşk çantası. Ha, bombalı değil canım. Bombalı değil yani, bomba gibi aşk çantaları. Bir... Ben iki çanta tanırım. Bond çantası, aşk çantası. Bir de ben şey tanırım. Bu plaj çantasında un. Onlar çok faydalı oluyor. Sakın şey yapayım deme. Böyle veriyorlar, almıyorsun bazen. Sonra plaja giderken ihtiyaç. Nerede veriyorlar ya? Ne diyorsun ya? Kim veriyor abi? Ben hiç bugün... Abi kadar... mesela şey alıyorsun. Diyelim ki vücut losyonu alıyorsun. Alıyorsun değil mi? Mesela marketten alıyorsan veriyorlardır. Foşet diyorsun çanta diyor. Onu mu diyorsun? Hadi canım, böyle daha böyle kalite yerlerden vücut losyonu alacaksın. Tamam. Vanilyalı falan. Hayatımda tip... vücut losyonu almadım. Sen... Çok kez de kaliteli yerlere gittim. Yani ne götürüyor? Plaja neyle götürüyorsun abi ıvırını zıvırını? Plaja? Hı-hı. Şimdi senin çok yabancı olmadığın bir teknolojiden bahsedeceğim. Ayakkabı. Ayakkabı ne abi ya? Ayakkabının içine. Plaja ne götüreceksin abi? Plaja portakal suyunu götürürsün. Evet. O kadar. O kadar mı? Hayır, diyor ki güneş kremini falan. Yağlarını mağlarını. Yağını bilmem ne, sütünü. Paletini ya, gözlüğünü. Plajda yağlanma diye bir şey kaldı mı lütfen ya? Nerede yağlanıyorsun? Hayatta evimizde yağlanıyor. Bugüne kadar. Hiç ya. Yağlanma. O yüzden böyle vücudun hala zımba gibi. Yani hele plajda yağlanan. Ben çıkayım istersen, kapatın mikrofonu. Plajda yağlanan bir insan gördüğümde de böyle bir şey olurum. Rahatsız mı olursun? Her zaman rahatsız olurum yani. Kadınlara çok yakışan bir şey. O böyle ne bileyim bir artık plaj ritüeli gibi bir şey. Bir kadın yağlanır, belki kaç faktör bilmem ne. Sürdüğü zaman da güzel oluyor. kadın bir erkeğe. Bir kıllı, kadın bir erkeğe yağ sürerken güzel oluyor ama. Kıllı bir sırta bir yağlar sürülüyor falan böyle bir rahatsız edici. Ya ben geçen. Yağ sürülür mü? Hele bir erkek böyle bir şeyde. Tek bunun erkeksi hali herhalde bir şeydedir. Kırkpınar'da orada yağ dökünen erkekler. Adamın erkeksi bulduğu o, şeye tam, bakar mısın? Ona erkeksi. Sen ama bunu sağda dışında. Solda açıklama olur mu? Kırkpınar'daki şeyi çok erkeksi buluyorum diye. Plajda. Çünkü bunu ben şöyle bir... yağ süreyim. Şuralarıma falan filan. Ondan sonra biraz uzanayım. Dergimi okuyayım. Tempo. Sonra da denize gir. Bunu bana kimse erkeksi ve hatta şöyle söyleyeyim. Normal olduğunu şey yapmasın. İddia etmesin. Ya abicim ne gibi benim ya sırtım sür. Kılsız ya. Ben, bana istediğiniz kılsız gibi. Kılsız tamam o zaman sen sürün. Hatta böyle yere dök. Niye ötekileştiriyorsun? Yere dök. Orada debelen böyle. Ya. Niye debeleneyim beleneyim ben orada yağlara? Ne ya sürmesin? Rica ederim. Ben sana desem ki Ege'ciğim çok özür dilerim. Bu 12 faktör veya 5 vazgeçtim havuç yağını istiyorum. Havuç yağıyla beni yağlar mısın? Ben çıkarım işte ortamdan. Yani akraba olmayıp da böyle hemen hemen aynı yaşta olan iki arkadaşın birbirini yağlaması çok zevkli. Kamu bence. Alanında özellikle. Bence akrabalar ben, arasında da yağlanma hoş ya, değil. O yine hani bir derece. Niye erkek ya? İlla yağlanacaksa evde gizli kapaklı gitsin banyoda yağlansın. Abi ondan o zaman sonra da, gelsin plaja. O zaman da evden çıkarken yağlı yağlı biri gelir mesela evine gidecektir adam. Kapı çalar, yağlı yağlı, yağlı, yağlı ellerimde tutamam ben onu. Oradan tam böyle postacı gelir. Yağlanmak ne demek ya? Postacı mı? Tabii postacı gelir bir imza atmam gerekiyor. Ay ellerim yağlı. Postacıya şey de o zaman ben bir duş alayım sen bekle. Ben imzamı atayım sonra sen beni gene yağla dersin. Ya ama lütfen. Niye yağlatmıyorsun abicim? Tatile gitmeyi düşünen dinleyicilerimiz. Yağlatsınlar. Şu manyak anda... mısın sen? Niye milletin yağına engel olursun ya? Ya yağlan. Ne oluyor o kadar yağlanmayla? Ne oluyor? Adama yani? Bak ya. Kırkpınar çok seksi diyor. Erkeksi diyor. Seksi mi dedin? Erkeksi mi dedin sen? Bir erkeğin elinde bir takım sıvılarla oralarını buralarını okşaması. Okşamadan abicim. Okşamadan. Çat çat çat diye yağlayan adam gördün mü sen kendini? Rahatsız edici bir şey. Ya ben niye kendimi yağlıyorum? Kırkpınar'da kendi elimi... hoş görülür. Onun dışında kendini yağlayan bir erkek gerçekten de plajdan uzaklaşır. Orada çocuk ben Ali'nin de denize gireceğim. Yarın öbür gün. Orada bir tane adam diye oralarını buralarını yağlıyor. Adam ne bile adam. Sen her gün manyak gibi. Gerizekalı bir adamdan bahsediyor. Cocoba. Tabii abi cocobalanmak kadar dünyada güzel bir şey var mı? Tatil dediğin cocobalanmaktır ya. Bence şey fikri güzel ama. Muşambaya serip belenme, debelenmek, belenme evet. Fikri. Bence belediyede hayrat yaptırsın. Cocoba hayratı. Belensin. E tamam bana bak gördün mü? Neyi? Gördüm. Ya? Gördüm ve anladım. Anladıysan soruyor. Şimdi ben bu Beta UHS firmasının çıkarmış olduğu bir gece ve seks kaşifi gibi. Efendim? Bir, efendim? Bir gece ve seks kaşifi. Bir gece dediğin hangi bir gece? Bir gece ansızın gelebilirim. O da müziği çalıyor çantayı açtığın zaman. Ve seks kaşifinde şey İçinden çalıyor. Kaşif mi çıkıyor? Böyle çıkıyor. Seks kaşifi deyince bak gene benim gözümdeki masum bir şey. Zedelendi. Hangisi? Ne? Kaşif mi? Kaşif Dora. Seks kaşifi Dora. Çiki çiki Dora. Haydi. Şimdi. İçinden çıkanları söyleyeyim. Yol gösterin haydi. Dora'nın bir tane çantası var. Ha, seks çantası mı? Dora kim normal abi? Dora kim? Ya Dora da Explorer. Kaşif Dora ya. Ya bunun manyak çizgi filmleri var ya ya. Orada şey oluyor. Çanta. Çok güzel bir çantayım içimde neler neler aradığın ne varsa bana bir bakman yeter. Çanta. Oktay ayakkabının bir ara ödünçlerse seninki daha sert gibi pas, duruyor. Pas diyorum ben. Abi içinde vücut boyası var. Çikolata vücut var. Vücut boyası mı? Vücut boyası mı? Savaşa mı gidiyorsun yani? Vücut boyası ne abi? Abicim erotik çanta işte. Seks kaşifinin içinden vücut boyası çıkıyor. Vücut boyasıyla erotizmi bana birleşti. Ne alakası var hakikaten? Zenci olacaksın abicim bakma beni. Vücut boyası. Neyle olacağım? Böyle teleme peyniri gibi zencil şey mi olur? Ne teleme peyniri? Ben güneşe zaten yağlanmadan çıkıyorum. Ne kadarmış abi? Kaç grammış zaten bu vücut boyası dediğin şey ya? Abi var. Gram mı? Sen gramına mı takıldın? Kaç gram? Hocam bizim 250 gram 500 gram. Her tarafını boyayabiliyor musun vücut boyasıyla? Her yerlerini boyayabiliyorsun ve çok doğal yani herhangi bir alerji. Trademark gibi yarısını boyuyorsun yüzün mesela mavi. Bence bir erkeğin boyanması kabul edilebilecek tek yeri Braveheart. Braveheart modeli mi? Er meydanında. Ve de ben oradaki bir iki hareketi de çok beğeniyorum. Bunlar arkalarına dönüp popolarını şaplaklıyorlar diye kendilerine. Hı hı. Bu hareketi onaylıyor musunuz hocam? Savaş yağlı meydan, veya yağsız. Savaş meydanında kabul edilebilir. Ama er meydanında. Sen şimdi şu radyonun koridorunda yaparsan bence ayıplanacak bir harekettir. Şöyle bir düşünüyorum da, hafızaları şöyle bir yokluyoruz. Evet. O zaman ben stüdyodan dışarı çıkmak istiyorum. O zaman ben isterseniz teneffüs zilini çalayım. Teneffüste çal. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Dur şu Fahir gelmeden rahat rahat bir anlatayım derdim. 67. Radyo Otlu özel gösteri. 67. Radyo Otlu özel gösteriminde Simpsonların filmi var sevgili dinleyiciler. Bu perşembe günü AFM Alkamon sinemalarında sizleri bekliyor. Davetiye kazanma şansınız var önümüzdeki dakikalarda. Sorumuz kolay. Kolay. Sorumuz çok kolay. Sorumuz yok ki ortada. Soru değil de bir durum. Bir durum var ortada. Ben sabah bir Frank Stallone şarkısı çalmıştım Sylvester Stallone'un. Yandan yemiş kardeşim. Oradan aklıma geldi. Onun başka şarkısı var mı? Var bir iki tane. Çok havalı şarkıları da var. Müzik dünyasında, sinema dünyasında, daha doğrusu şöhretli, pırıltılı dünyada gözden biraz daha ırak olan kardeşler var bu sabah. Zayıf kardeşler diyebilir miyiz? Zayıf kardeş. Ama bazen de zayıf kardeşler, hangisinin zayıf olduğu da belli. Belli olmuyor işte. Evet. Mesela bu Donnie Wahlberg vardı, New Kids on the Block'ın solisti. He. En havalı oydu. Bir de Marky Mark diye kardeşi vardı. O daha zayıftı mesela müzik dünyasında. Ama sinema dünyasında Marky Mark, Mark Wahlberg olarak biraz daha önüne geçti Donnie Wahlberg'i. Bayağı bir önüne geçti. Şu anda sorsan yani Donnie Wahlberg daha yandan yemiş. Bana şöyle söyler misin? Ama New Kids on the Block'ta step 1, 2, 3, 4 olmak üzere. Step 1, 2, 3, 4. Allah cezanızı verecek. Diye bir şarkıları vardı. Hangisi şey step 1? Yani onun numaralarına göre söyle. Aa, ben onu ben hatırlamıyorum. O kadar görsel hafızam yok senin gibi Fahir. Mesela step 2 ile step 4 dediğin zaman step 2. Galiba 3 numaraydı Fahir. 3 numara. 3 numara küçük olan mı? 3 numara küçük. Bir ayakkabı yarım numara büyük alsaydım rahat edecektim. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Ünlü kardeşlerin, ünlülerin gönlündeki kardeşleri. Mesela Wright kardeşler. Ne kardeşler? Bunların hangisi ünlü? Wright kardeşler. İkisi de ünlü onların. Peki Süheyl Behzat mesela. Bunlar uygun mu? Mesela bu tartışma konusu olabilir. Bence. Ama onlar ikisi kardeş olarak çıktıkları için zaten. Yani ikili olarak çıktıkları için. İkili olarak çıktıkları için evet. Ama şimdi ayrı ayrı takılıyor. Şöyle düşün. Ajda Pekkan, Semiramis Pekkan. Birçok yerde Semiramis Pekkan daha havalı diyor. Evet, yurt dışında daha pahalı. Aman havalı. Pahalı mı? Yine Fahir ayakkabıdan düşündü herhalde. Mesela Ajda Pekkan'ın ayakkabılarından daha pahalı. Ama bir ortada bir gerçek var. Ajda Pekkan süperstar. Semiramis Pekkan. Aa, Semiramis diye isim mi olur hissini uyandırıyor insanlarda. Aa, ne kim kadar çok Ajda Pekkan'a benziyor diye. Birbirleriyle kıyaslanan şeyler değil. Biri süperstarken. Aa, ben bir sürü... Tamam, şimdi benim oturdu kafamda. Mesela... Yani şimdi dinleyicilerimizin cevaplarını da çalalım. Çalmayalım. Çalalım. Günaydın efendim. Günaydın Umut ben. Umut Bey hoş geldiniz. Mahmut. Ha, Mahmut Bey özür dileriz. Rica ederim. Bir Umut gibi doğdunuz da onunla. Neredesiniz Mahmut Bey? Şu anda Akköprü Migros'un önündeyim. Peki efendim. Alışverişe mi? Hayır, alışverişe değil. Elma Dağ'a doğru gidiyorum. Bir işim var orada. Yol uzun yani. Oldukça. Elma Dağ oradan mı gidiliyor? Yani Samsun yoluna buradan çıkılıyor benim güzergahım üzerinden. Hep mi gidiyorsunuz? Hep gitmiyorum. Farklı yerlere gidiyorum işim dolayısıyla. Ne iş yapıyorsunuz Mahmut Bey? Özel bir firmada satış temsilcisiyim. Hı hı. Peki efendim. Kolay gelsin. İyi yolculuklar size. Teşekkür ederim. Hemen cevabınızı alalım. Ben Hakan Peker ve Zafer Peker demek istiyorum. Dilimin ucundan aldınız hakikaten. Peki o zaman bu iki sanatçımızdan da birer şarkı istiyoruz sizden. Yok. Biliyorsunuz. Hakan Peker'den Mahmut. O zaman Camdan Cama. Camdan Cama. Onu istiyoruz. Veya Zafer... Barda Durur Barmen Minik. Zafer Peker'dense tabii ki unutulmaz artık klasik. Tek şarkısı var değil mi onun? Tek şarkısı var. Bir tane koca ayakkabının içinde duyamadım. Şarkısı vardı. Duyamadın mıydı? Neydi ya Zafer Peker'in şarkısı? Duyamadım. Diyemedim. Diyemedim. Peki. Çok teşekkürler efendim. Durum görüşmek üzere. Oldu, gitme kal diyemedim. Çok şimdi güzel. Aslında bak bu kategoriye girmiyor ama Emral diye bir adam çıkmıştı ya. Evet. Emral mı? Kardeş Emral. Sanatçılarda şey var. Hani sonradan çıkan kardeş tip olarak andırıyor. Her şeyiyle andırıyor falan. Öbür... Abi midir artık, bazen küçük kardeş oluyor, abisine destek oluyor. Bir kol kanat geliyor. Şarkı veriyor falan, o şarkılar da benzer oluyor ama Emral vakasında hiçbir kan bağı da yoktu. Ama orada bayağı bir şey ödedi çocuk ya. Vebal ödedi. Vebal ödedi. Emran Çocuğu olan değildi değil mi ya? Emre benim mı? Benim ya çocuğum yok. Değil diye. Emre böyle çıktı ya aynı tiplemeyle. Aynı tip, aynı ses. Ve aynı tipleme. Aynı duruş. Ve sahte isimle çıkmıştı yani. Gerçek ismim de bu değil. Ben öyle yani Emrah'ın ismini tercih ederim. Şimdi gelecek şeyin cevabını biliyorum ben. Gelecek. Ben seni yordun ya. O Ersan mı? Ersan ve Dadaşlar. Hayır. Her gün bayram sana nasıl... Fatih Erkoç'la Sinan Erkoç cevabı. Ama vermeseydin keşke onu. Vermiş bulunduk artık. Verdi ama verirlerse verdiğin de kabul ediliyor. Çok netti yani. Ama çok güzel. Peki çok Hakan Peker mi, Zafer Peker mi? Zafer Peker. Bir uçurumda olsanız, ikisi de elinizde olsa birer. Bir tanesini bırakmak zorundasınız. Ben ikisini kurtarmak için. Sadece bir tanesini bırak. Ben ikisini bırakabilir miyim? İkisini bırakırsan sen de düşüyorsun Fahir. Neden? Eğer öyleyse... O zaman... Mesela benim elimde, bir elimde kayağı, bir elimde son aracı olsa ikisini bırakırım. Kendimle düşerim beraber. Ve dünya değişik ama olur bence. Bir elimde Hakan Peker, bir elimde Zafer Peker olsa... Bir elinde Hakan Peker, bir elinde Soner Arıcı olsa. Evet. Hakan Peker'i kurtarırım. Günaydın efendim. Günaydınlar. Hanımefendi hoş geldiniz. Siz de yoldasınız galiba. Ya yolda değilim. Servis başında bekliyorum. Çocukları götüreceğiz. Nereye götürüyorsunuz çocukları? Anaokuluna. Ya anaokulu bir izle gibi bir yer. Adres veremiyorum tam. Peki efendim. Hemen alalım cevabınızı. Emrah Yaşar İpek diyorum o. Emrah Yaşar İpek mi? Doğru evet. Doğru. Emrah İpek, Yaşar İpek. Ha, Yaşar Emrah İpek. Ha, peki efendim. Çok öyle teşekkürler. Diyorsun. Görüşmek rica üzere. Rica ederim. İyi günler. Yaşar İpek. Yaşar İpek'i tanımıyor musunuz abi? Süpersonik sanatçıdır ya. Süpersonik mi? Tabii. Süpersonik. Ses ötesine geçen ilk sanatçıdır. O senin dediğin Burhan Çaçan. Günaydın efendim. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Radyonun sesini kısar mısın lütfen? Kısayım. Tamam. Kimle görüşüyoruz? O zaman da o dinlemek istiyordu. O yüzden. Elif Özer ben. Merhabalar Elif Hanım. Nereye yolculuk? Merhaba. Efendim? Nereye yolculuk? Oğlumu yaz okuluna bırakmaya gidiyorum. Yaz okulu. ODTÜ'deki evet. Yaz okulu mu? Hayır değil. Başka bir yaz okulu. Nereye gidiyorsunuz? Konya yolundayım. Atlı Spor Kulübü'ne gidiyorum. Ne öğreniyor çocuk orada? Ata binmeyi falan? Tenis ağırlıklı bir okul. Tenis ağırlıklı at. At üstünde tenis oynama. Değişik bir spor. Yani polo evet. Gibi bir şey mi? Ata sporumuz cirit. Evet öyle diyebiliriz. Kaç yaşında peki oğlunuz? 7 yaşında. Adı ne? Doruk. Doruk. Evet. Atlara bindirmiyorlar mı hiç ya? Atlı spor kulübünde ata bindirmemek olur mu? Ayıp değil mi çocuklara? Canı çeker çocuğun o evet, kadar tabii at var. Hem de gelişme çağında bence çok tehlikeli. Çünkü çocuğun o çağda canı çekerse ve yapmazsa ileride büyük sorunlarla karşılaşabilir. İsyankar olur çocuk. Leke evet. Olabilir. Böyle çilek lekesi mesela burasında bir çilek lekesi. At şeklinde bir çilek lekesi varmış doğru. Evet. Teşekkür ederim. Çok çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Hemen cevabınızı alalım efendim. Göçmenle Nil Ünal. Gökben ne Nil Ünal? Aa, hangisi Nil zayıf kardeş sizde burada? Nil Ünal zayıf olanı ben... Ama şimdi o da kilo aldı ha bayağı. Yani hatırladığımız eski hali. Elif yani. Hanım bunlar kardeş mi? Ben bilmiyordum kardeş olduğunu Gökben'le. Tabii tabii Gökben'le Nil Ünal kardeşler. Evet evet. Peki efendim çok teşekkürler. Doruk tamam. Bey'e de selamlar. Evet, görüşmek Doruk. Üzere. Dorukçum evet. Atlara dikkat et. Atlara tamam. Dikkat eden adam. Doruk. Öyle teniste vururken böyle şey vurma. Güzel güzel vur. Tamam duymuştu herhalde. Yaşlıya konuşur gibi bir hayat dersi ya. Oldu. Bir de niye bağırıyorsun Doruk'la konuşurken? Doruk'la konuşuyorum. Yani. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Alo. Bana günaydın efendim. Tamam anlaşıldı. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Hoş bulduk. Ebru Ersöz var. Ebru Hanım. Evet. Neredesiniz şu anda? Hatlar karışıyor şu anda. Bir yandan balkondan duyuyorum. Kahvaltı sefası yaparken sizi dinliyorum. Bir yandan telefondan geliyormuş. Nerede balkonunuz? Konutkent'te. Kalite güzel. Bir balkon mu? Yok yahu. Ama kahvaltıya uygun. Kahvaltıya çok uygun. Kahvaltıda ne var? Karpuz. Biraz zayıf bir kahvaltıymış ama olsun. Olsun kilo alır yakında. Ben en güzelini söyledim. Ebru Hanım siz tatile çıkacaksınız. O yüzden hafif yiyeyim de bari tatilde biraz daha rahat olayım plajda mı diyorsunuz? Yok ya ben öyle evde çalışıyorum zaten. O yüzden her sabahım böyle. Siz yalnız mı yaşıyorsunuz? Anneyle yaşıyorum. Anneyle keyif yapıyoruz. Anneyle beraber kahvaltı. Evet, hemen cevabınızı evet. Alalım Ebru Hanım. Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek efendim. Şimdi eskilerden. Orada biraz... Tartışma var galiba. Gülden Karaböcek zayıf kardeşi. Değil mi? Yok. Yani Neşe Karaböcek diyeceğim ben. Beni bana kardeş. Veri söyleyen hangisiydi? Hiçbir fikrim yok. Sadece Gökmen. Neşe Kayabacak annemin sınıf arkadaşıymış. Oradan biliriz. Hadi canım. Böyle. Aa, gidip evet, gelin. Evet. Efendim? Ya gidip gelir miydiniz birbirinize? İlkokul arkadaşı olduğu için benim fikrim yok. Sadece Neşe Kayabacak benim hakkımda hep öyle kalmış. Peki efendim. Çok teşekkürler. Sizi keyfinizden alıkoymayalım. Anneye de selam. Yollara devam diyoruz. Bir cevap daha alalım. Ondan sonra Sonra ne yapacağız? Ondan sonra teneffüste toparlayacağız. Telli stüdyoda önce. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aykut ben. Aykut Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda Konya yolunda şeye doğru gidiyorum. Yıldız'a doğru gidiyorum. Konya ne yapıyorsunuz yıldızda? Nasıl gidiliyor ya? Arka taraftan çıkış var ya. Tamam. Peki efendim, ne yapacaksınız Yıldız'da? İş yerimiz orada, oraya doğru gidiyoruz. Ne işle uğraşıyorsunuz? Moleküler biyoloji ve biyoteknolojik sistemler satıyoruz. Hastalık tanısı üzerine. Ha, bu şey bildiğimiz test mi? Bildiğimiz test diyebiliriz. Peki efendim, alalım cevabınızı. Mark Knopfler'la David Knopfler diyeceğim ben. Hiç duymadım David Knopfler, ne yapıyor? David Knopfler de albüm çıkartıyor. Kendisi de şarkıcı. Zaten onlar ilk albümde mi ne beraberlermiş, evet, sonra ilk, ayrılmışlar ilk ya. İlk albümde beraberlerdi. Hatta David Knopfler geçen yıl bir albüm daha çıkardı. Zaten sesleri çok birbirine benziyor ama zavallı David Knopfler biraz daha silik herhalde. Biraz demeyelim de çok fazla silik. Peki efendim, bunun canınızı sıkmasına izin vermeyin. Ben zaten sıkmasına izin vermiyorum, ikisini de dinliyorum. Peki efendim, çok teşekkürler. Çok sağ olun, hoşçakalın, iyi çalışmalar, iyi yayınlar. Böyle adamlara bayılıyorum ya valla. Mesela domates alırsın, birisi eziktir birisi sağlamdır ya. İkisini birden kullanan adam hakikaten benim nazarımda bir numaradır. Hadi telefon gelmiş, bir tane daha. Bir tane daha al, ayıp olur. Alalım alalım. Sonra bağlamasınlar ama buradan hakkımıza duyuruyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Canan. Canan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de sabitsiniz galiba, yolda değilsiniz değil mi? Yok, sabitim. Neredesiniz şu anda? Kafedeyim. Kafe mi? Kafe mi? Bu saatte hangi kafe, çok özür dilerim. Kendi kafeniz mi? Evet. Kendi... Hangi kafe? Söylemem. Nerede? Niye ya? Ayrancı'da. Reklam mı? Ayrancı'da mı? Ayrancı'da kafe yok ki. Var. Yok. Vallahi var. Niye söylemiyorsunuz? Reklam olur diye mi? Ya Allah Allah. Müşteri nerede? Gelir sabah sabah, ne güzel orada. Hakikaten uyuyorum. Tabii, ortalık şey tenha iken dururken ne, duyandım. Ne kafesi? Ne kafesi bu, ne kafesi? Tamam, ne şey de söyleyeyim. Ege'nin karısı burada doğum yaptı. Ben oranın karşısındaki kafe. Abi siz de sohbet etmiş miydik o zamanlar efendim? Sayılır. Nereden sayılır. Biliyorsunuz peki orada Ali'nin orada doğduğunu? Ben bütün sigaralarımı orada içtim de orada. Peki efendim, var mı bu aralar başka doğum yapan? Yok Ege'ciğim, senden sonra işler kesildi. Ama Canan Hanım, şimdi şöyle bir şey var ya, biz faile gelmiştik erken. Siz geç açıyorsunuz biraz. 9 açıyorum bence. İşte bir de Canan, kaçta olmuştu Ege? Erkendi. 6.45'te olmuştu. Kaçta? 6.45'te falan. 6.45'te ve 6.30 gibi açarsanız daha bence randıman alırsınız. Yemek yememiştik biz. O şikayetimi ben dile getirmek istiyorum. Teşekkür Bu yüzden ederim. Söylememeye çalışıyordu galiba kafayı. Sizde mantı var mı Canan Hanım? Taze bitti. Ne var en meşhur, ne var en meşhur? Kek var, çok güzel. Kek mi? Çay var. Canan Hanım var mı? Ne istersen var, ne diyeyim şimdi ben sana. Hayır, kek ya, var mı ya soruyoruz. Kekim var. Kekiniz güzel mi yani, öyle laletten? Ev yapımı. Ev yapımı. Ev yapımı. Börek tipi bir şey var mı? Börek satmıyorum artık. Ne? Yaz zamanı çekemez. Yaz zamanı. Herkes rejim yapıyor şimdi böyle. Peki efendim, cevabınızı alalım hemen. Belki Sezen Ay ve Gönül Yazar. Merve Yazar diye birisi mi var? Gönül Yazar. Gönül Yazar'ın ablasının adı kim? Berkıs Özener. Evet. Berkıs Özener kim? Sevemediğim kara gözlü. Ha, ama o da son zamanda bir popüler oldu yine değil mi? Onun kendi ismiyle albümü de yayınlandı. Çok teşekkürler Canan Hanım. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Peki efendim, o zaman. O zaman ne zaman? Artık teneffüs. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.43 olmuş saat. Programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ama sonuna gelmeden birkaç dinleyicimize daha şans vereceğiz. Ünlüler ve kardeşlerini soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. 67. Radyo Otu özel gösterimine Simpsonlar filmine davetiyeler veriyoruz. Şu dakikaya kadar gelenleri bir hatırlayalım. Hakan Zafer Peker. Evet. Nil Ünal Gökmen. Emre İpek Yaşar İpek. Mark Knopfler David Knopfler. Neşe Karaböcek Gülden Karaböcek. Belkıs Özener. Ve Gönül Yazar. Çifti aramızda. Evet, alkışlıyoruz. Değil mi? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kimle görüşüyoruz? Söylemek istemiyor musun? Bize ismini söyler misin? Kim olabilirim? Alo. Hatta bir. Alo. Hatta değil ya. İyi günler. Biz buna hat demiyoruz. Ne diyoruz buna? NATO mu? Günaydın efendim. Günaydın. Merhabalar. Ben Elif biraz evvel de aramıştım. Elif Özer? Evet. Gökmen Nilünal, Doruk'un annesi. Evet evet. Doruk'u okula bıraktım. Ha, rahat konuşabiliriz. Orada evet. Bir gerildiniz çünkü çocuğun yanında rahat konuşamıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, gülüyordu arkada çünkü. O yüzden. Hiç anneye gülünür mü diye eline vurmuyor musunuz çocuğun? Yok, vurmuyorum. Vurmayınca da çocuk böyle şımarık yetişiyor. Arsız işte. Oluyor. Biraz Doruk arsız yetiştirdiniz siz onu ama. Niye ya, çocuğun gıkı çıkmadı ya. Nasıl gıkı? Pis gülüyordu böyle. Hem arkadan ses geliyordu. Hem de arkaya oturmuş bak çocuk. Hem de atlara bineceğim diye de ısrar etmiyor. Ki Barış Manço olmadan yetişmiş bir çocuk yine arkada oturmayı biliyor. 7 yaşında Mustafa evet. Mustafa Sandal'dan öğrendi. Herhalde. Peki efendim, alalım cevabınızı. Derin Özer ve Tülay Özer. Hanımefendi, siz de hiç bilmediğimiz isimler söyleyin. Tülay Derin hakikaten. Derin Özer'e çok benzer. Tülay da mı şarkıcı? Nereden evet. Hatırlıyorum? Evet. Hatırlamıyor musunuz siz? Hayır, hatırlamıyorum. O da öyle bir irice mi bir? Evet, İrice'ne. İrice'me, o da gözlüklü falandı. Eskiden evet, çıkardı evet. Böyle pazar programlarında, Cenk Koray programında falan. Ama yani 25 sene önce falan. Peki efendim, çok teşekkürler. Evet. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın Elif Hanım. Elif Hanım birazdan arayıp yine bambaşka isimlerle gündemimizi... Ne sanatçı, Tülay Özer'i öğrenmiş olduk ya. Şaka maka, bu sabahın en büyük yarı bence. Yani... Günaydın efendim. Günaydın. Radyo sesini kısıp devam edelim. Kimle görüşüyoruz? Ben Metin. Metin Bey, neredesiniz? Ben şu anda Bilkent'teyim efendim. Ne işle uğraşıyorsunuz Metin Bey? Turizmciyim efendim. Hasta mısınız Metin Bey? Efendim? Yaz nezlesi falan mısınız? Ya, evet, biraz bir şeylik var, rahatsızlık var maalesef. Klima çarpıntısı. Evet, arabadayım şu anda. Klimayı da kapattım ama saat çektim size görüşmek için. Peki efendim. Ama klima çarpıyor maalesef dediğiniz gibi. Klima çarpar, çok fena. Klima açık olunca bir de yankı yapıyor ses radyoda konuşurken. Bir saniye. Tamamen kıstım. Tamamen kapatın lütfen. Klimanızı tamamen kapatın. Camları da kapatın. Camlar, bir saniye camlar. Arabayı güneşin altına bırakın ve yarım saat kadar içeride bekleyin. İçeride durun. Bir daha serum lastiği gibi bir şey varsa egzozdan pencerenin içine öyle bir şey de yapabilirsin. Evet, doğru. Peki alalım Metin Bey cevabı. Vallahi ben Hülya Avşar, Helin Avşar diyeceğim. Vallahi helal olsun. Avşar, Helin Avşar. En doğru güzel ben. Örnek bugüne kadar ki verilmiş. En çok da Hülya Avşar sevinirdi herhalde bu sizin evet, cevabınızı. Evet. Çünkü Helin Avşar'ın biliyorsunuz kız olduğu iddialarından artık gına geldi Hülya Avşar'a. Gına diye. İnanamıyorum onu çıkartanlara, ben de inanamıyorum yani. Peki Hülya Avşar o kadar kız olsa herhalde Hülya Avşar'ın yüzüne bakılmaz diye çok büyük. Yani peki sevmiyorum efendim. Artık. Çok klimayı açın siz. Klimayı açın Metin Bey. Açacağım. Tamam. Camı da açın. Ve yaklaşık 200 100 ortalama 100 ile devam edin. Klimayı kapatmak yaramadı Metin Bey. Vallahi billahi. Açık konuşuyor diye gülüyorsunuz ya. Ya açık da gayet güzel konuşuyor. Ben bayıldım zaten canım. Hülya Avşar, Helin Avşar en güzel tipleme. Yani tipleme derken en güzel örnekleme. Örneklerden biri evet. Doğru. Evet, günaydın ya, efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Salih Barışık. Merhabalar Salih Bey. Neredesiniz şu anda? Şu an Kulu yakınlarındayım. Ne yakını? Kulu mu? Kulu evet. Makası geçtiniz mi? Hayır, geçmedim. Makasa doğru ilerliyorsunuz. Evet, o ekip rahmetli oradayım. Oralarda radar var. Oralarda radar var, evet, dikkat. Zaten soldan gelen araçlar bana işaret veriyor. Radar var. Herhalde ben de zaten hemen sağ çektim. Size bağlandım. Sizi radar zannedecekler şimdi. Elinde elinde telefonla bir adam. Ama doğru aslında. Araçlar yavaş geliyor karşıda. Ara ara ters bakın. Şey olur, havaya girer. Onlar size selam veriyordur ya. Sizi radar zannettiyse. Size selam veriyorlardır. Dörtlülerim yanıyor ama ben zannetmiyorum herhalde. Ya dörtlüleri kapatın. Kapatın dörtlüleri. Dörtlüleri yanar, radar olur mu? Arkadan gelenler beni göremeyecek. Nasıl göremeyecekler? Araba ne renk? Kulu makasla hava karanlık mı şu anda? Beyaz en çok dikkat çeken şey ya. İşte. Ben kremayı kapattım. Camlar da kapalı. Allah. Peki efendim, cevabınızı alalım Salih Bey. Ben söylendi bilmiyorum da bir ara koptu. Güler Suat Pekiner diyorum ben. Güher evet. Süher Pekinel kardeşler. Ama şimdi Süheyl Behzat Uygur'dan sonra biraz çıtayı yükseltmiş olsunuz. Ayıp oldu. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Hoşçakalın. Onların da kuyruklu pinyonları birleştirme diye bir adeti vardı. Zaten kuyruklu pinyonları öyle tetris gibi yapıyorlar. Tetris gibi yapıyorlar evet. Birbirine geçmeli. Bizde bu, Ankastre piyano. Bu konuda diyebildiğimiz tek şeyin tetris olması. Oğlum adamın fikri çok güzelmiş. Ankastre piyano ya. Evet ya. Duvardan sadece tuşlar çıkacak. Evet abi. Aynen öyle. Mükemmel bir sistem. Gerçi ona org da diyorlar ama. Günaydın efendim. Günaydınlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Kimle görüşüyoruz? Özlem ben. Özlem ben. Özlem Hanım. Mısınız, sabit misiniz? Öyle bir şey çıktı bugün. Efendim? Sabit misiniz Özlem Hanım? Sabit telefonla konuşuyorum. Sabit. Neredesiniz şu anda? Evde mi? İş yerinde. Ne tip bir iş yeri? Bilkent'te. Bilkent'te. Ne üstüne? Nerede peki? Öyle soralım o zaman. Ya. Ya. A2 de... blok. A2 blok. A2 blok. Ha, kaçıncı kat? Ha, hadi ya. Anladık ya şimdi. Hayır. Nasıl peki hayır? Yalan blok mu yalan söylediniz? Yalan mı söylüyorsunuz? A2 mi değil mi? A2, A2. Ha. Ne işle uğraşıyorsunuz o zaman? Hukukçuyum. Hukukçusun. Biz mesela aramızda rekabet etsek siz müdahale eder misiniz? Rekabet hukuk alanında çalışmıyorum ama edebilirim diye düşünüyorum. Ne peki tip hukuk alanında çalışıyorsunuz? Aramızda ne etsek yani müdahale edersiniz? Ya. Mümkün olduğu kadar özel ilişkilere müdahale etmemeye çalışırım. Özel ilişkiler hukuku. Peki. Özel ilişkiler hukuku. O çok şimdi önemli. Peki özel efendim cevabı diyorsun. Alalım hemen. Nazan Şoray, Türkan Şoray. Hangisi sizce popüler? Kızları yakan Tarık Akan diyorum ben de. Duyamıyorum. Hangisi sizce popüler? Tabii ki Türkan Şoray. Öyle deme canım, Nazan Şoray da az. Halhalı söyledi. Halhalı söyledi ya. Var mı ötesinde bir şarkı ya? Türkan Şoray'da hangi şarkı? Onun da bir tane filmi var. Selvi Boylum Al Yazman. Bitti. Ancak idi demediniz. Geçmiş zaman kullanmadınız ki şimdi ikaz. Ve veya demiştik ama biz. Ve veya. Veya dediniz mi? Tabii. Ve veya dedik. Çok teşekkürler Özlem Hanım. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler Fahir diyeceğimiz gün. Dersiniz Cuma'dan sonra. Deriz Allah. Hakikaten ya. Cuma günü diye. Çok teşekkürler Fahir diye. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimle görüşüyoruz? Süha Bingül ben. Kim? Süha Bingül. Behzat Bingül diye bir kardeşiniz var mı? Süha yok. Yok. İyi, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bir fırsat kaçmış oldu. Ne yapalım, kısmet. Ne iş yapıyorsunuz Süha Bey? İşsizliğin dayanılmaz tadını çıkartıyorum. Nerede çıkarıyorsunuz? Evimde. Ne güzel, o güzeldir yani. Net cevapları var Süha Bey'in hayata karşı. Ne iş yapmak isterdiniz? Mesela Behzat diye bir kardeşiniz olsa. Ne iş yapmak isterdiniz ben? Behzat Bey'i tanımıyorum ama sizin geçmiş olsun demenizden sonra inanılmaz keyifli bir insan olmadığını düşünüyorum. Uzak durmayı tercih ediyorum. Peki. Kardeşlikten de reddediyorsunuz. Yani reddetmek değil, insanların akrabalarını seçme lüksü yoktur da. Ama reddedebilme lüksü vardır. Tamam, peki kabul. Peki alalım cevabınızı. Sedat Sayan. Abicim evet ya. Çok hoş. Ama Sedat Sayan'ın da çok büyük başarısı var ya. Birkaç gün içinde dön ne olur dedi, o şarkıya hava kattı yani. Ebru Gündeş'in şarkısını anlıyorsun. Valla internette arıyordum. İşsizliğin dayanılmaz tadında. Orada o ikiliyi bulunca tanımıyorum da bilmiyorum da dinlemiyorum da onun için bu şekilde bir yarışmaya katılmak için. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun. Sedat Sayan da herhalde uzun zamandır ilk kez programımızda telaffuz edilmiş oldu ismi. Sedat... Ne kadar güzel böyle fırsatlar sunuyoruz yani. Ya. Gündemde olmuyor kime sana. Pardon? Nazan Şoray, Tülay Sedat Özer. Peker. Abi Sedat Peker. Sedat neyin soyadı ne? Sedat Sayan. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne bileyim abi, belki uydur kaydır bir numara. Radyonun sesini kısar mısınız? Kustum, merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Ben yeniden Elif, son kez aradım, işe geldim. Ama en son Elif Hanım. Elif Hanım hayatınızın her dönemini bizimle paylaşmışsınız. Evet, yol bayağı uzundu. Neyse, öğle yemeğine kadar devam ettim. Geldim, evet. Sonradan Burak Can diye bir arkadaşımız var. Onu ararsınız, yemeğe çıkıyorum, yemekten dönüyorum 15 diye. 15 dakikaya kadar döneceğim diye. Tamam. Öğleden tamam. Sonra böyle şey olursa, kahve içip de böyle bir şey olursa. Doğru mesela saat kaçta alıyorsunuz? 5'te. Kaçta çıkıyorsunuz iş yerine? Ece'yi arıyorum. Ece oluyor, belki Tuncay'a da saklıyorum. Çıkarken siz bir Ece'ye not bırakın. Ondan tamam. Sonra akşam eve kaçta geçiyoruz? 8-8.30? Yok. 7'de falan. 6'da evde tamam, oluyor. O zaman Tuncay'la da şey yaparsınız. Vedalaşırsınız. Aha. Tamam. Cevabını söyleyeyim, biliyorum bunu, biliyor musunuz? Müjdar Mehtapar. Müjdar Mehtapar değil mi? Mehtapar bir şey olan vardır ya, hafif böyle kıvırcık saçlı çirkince mi olan? Evet, daha çirkin olanı. O benim, pardon yani Müjdar çirkin. Aysel Mehtapar... Gürel o ya. Aysel Gürel'e daha çok benziyor. Anneleri. Aysel Gürel'e daha çok benziyor. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Son yarışmacımızı alacağız. Hayda! Ve düğüm çözülecek. Düğüm çözülecek. Düğün çözülecek dedi. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi son yarışmacı mısınız? Neler söyleyeceksiniz? Valla annesi. Söylesem Türkiye yerinden oynar yani. İsminizi söyleyin ilk başta, yavaş yavaş alışalım. O da oynar yani. O da oynatır. Söyleyeyim mi? Söyleyin. Söyleyin, söyleyin. Söyle diyen var mı söyle? Söyleyin. Doğu ben, Doğu. Doğu Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Neredesin Doğu? Ben yoldayım. Belliydi ha, yani neredesin, hangi yoldasın? Vedat Dalufer Caddesi'nden Tuzluçayır tarafına doğru saatte 40 km hızla seyretmekteyim. Şeyler açık mı? Hava açık. Klima açık mı? Klima değil, cam açık. Ya, cam açık. Çok güzel. Tamam, dersini yap. Klimayı kapat, camları da kapat. O zaman pişerim. Ama hemen cevabı vermen için bu biraz pişmeyi de, çünkü ham halinizde olmuyor. Biraz pişmiş olmak, biraz olgunlaşmak lazım. Ama yılların getirdiği bir böyle olgunluk da var, ama neyse, hadi kapatayım ben canım, sizi fazla üzmeyin. Ben açıkçası biraz geç aradım da şimdi kardeş olmaları yeterli mi? Yeterli. Ya iyi o zaman. Hıncal Uluç, Öcal Uluç. Öcal Uluç. Doğru. Hıncal Uluç herhalde popüler. Öcal Uluç da genelde Washington'dan mı bildiriyor, New York'tan mı bildiriyor Öcal Uluç? Yok, o da bir yerde yazıyor ya. Gazete. O da köşesinden bildiriyor ya. Ama daha çok yurt dışından haberler yazmıyor mu ya Öcal Uluç? Ben bilmiyorum onu. Ben bir gazetede yazdığını biliyorum efendim. Ege'de var, uyduruyor, buldu saf bizi. Yok ya. Bir tanesi her taraftan, her telden yazıyor ki o yüzden daha popüler. Diğeri spor yazarı. Ama Öcal Uluç spor yazarı. Böyle şey yaptıklarımı söyleyemem. Peki efendim, çok teşekkürler Rica Doğu Bey. Rica ederim. Kolay gelsin. Değişik bir sektörden bitirmiş olduk Doğu Bey sayesinde. Sineması var. Müzik daha ağırlıklı. Efendime söyleyeyim, başka ne var? gazete. Gazete, medya, başka? Başka yok. Başka da bu kadar. Daha ne olsun? İki Mehtapar şanslı Necim. İsim. Mehtapar, o piti piti karamele sepeti. Mehtap. Devreye girsin. Mehtapar Necim et. Hem şarkı söyledi zamanında, ama şimdi şey yani oyuncuydu aynı zamanda. Hep Müjdar'la oynardı bütün filmlerde. Dublörüydü. Dublör değil ya, onun hep bugün böyle. Bugün Müjdar diye izlediğimiz pek çok sahnede aslında Mehtapar'ı. Hadi gördüm ya. Tabii. Neyse canım. Vücudu güzeldi. Bir kişiye iki kişilik davetiye ver. Niye bir kişiye mi veriyorsun? İki kişiye iki kişilik. İki kişiye ikişerden toplam dört kişiye veriyorsun. İki kişiye iki kişilik beş kuruş eder. Ver Fahir. Ver bakalım. Ya Elif Hanım'a verelim artık 5 defa. Doruk'u kime bırakacaklar? Aa doğru ya. Ama artık onda onun sorunu. Doruk zaten uslu çocuk ya. Belki evet. Doruk'la gelir. Belki evet. Türkçe zaten. Film de Türkçe. O zaman süper, tamam. Tamam, Elif'e verelim. Elif'e verelim. Bir de onu da siz söyleyin. Şöyle bir düşünüyorum da, annesiyle beraber gelir galiba. Balkon keyfi yapan bir dinleyicimiz var. Konutkent'te balkona olan Ebru. Ebru Hanım, onu da tebrik edelim. Ha, tabii canım, Neşe Karaböcek annesinin de arkadaşıymış. Belki Neşe, Karaböcek gelir. Evet. O da olabilir. Aa çok hoş çok olur bence. Radar taklidi yapan kimdi ya? Radar taklidi mi? Cebimde bir şey var. Hayda. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.